σταθερά η πρώτη μας φορά. Η γνώριμη χαρά, το κάρδιο χτύπη. Δεν βλέπεις διαφορά σ' αυτήν που προχωρά. Έχουν όλες ένα άλλο προορισμό. Οι αγάπες για μετά από το χωρισμό. Έχουν όλες κάτι πτήσεις μυστικές. Δεν μιλάνε, δεν γυρίζουν μερικές. Περιμένουν μέχρι να δικαιωθούν και ξανά σε δύο καινούριους να δοθούν. Καινούριους να δοθούν.